بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter tørrenselse derhjemme. Hvis man skal bede, men er i en tilstand af rituel urenhed, hadath, og man ikke kan finde vand, eller det vil skade en at bruge det, så udfører man tayammum. Tayammum udføres, når tiden for den pågældende bøn er indtrådt, og efter ufritaget najismus er fjernet. Tayammum udføres med ublandet jord, som er mudahhir, egnet til renselse, og har støv i sig. Man rører jorden med håndfladerne med hensigten om at gøre bønnen tilladt. Hensigten bevares hele vejen, mens man fører hænderne op til ansigtet, indtil håndfladerne rører den første del af ansigtet. Man stryger hele ansigtet og rører så jorden en gang til for dernæst at stryge hænderne og underarmene. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, og Allah ved bedst.